Og dermed er det klart for vår nye, gigantiske gjettekonkurranse. Penga eller livet. Og da er vi klar for første deltaker i Penga eller livet. Konkurransereglene er meget enkle. Hver deltaker får ett eneste spørsmål. Svarer han riktig, får han 1 000 000 kroner skattefritt. Svarer han feil, blir han skutt. Og her kommer førstemannen, Karl Johan Cardigan. Velkommen. Takk for det, takk for det. Og du er, Cardigan, du er klar over reglene? Ja. Og du tar sjansen? Ja. Det er meget modig gjort, men vi kan trøste deg med at spørsmålene ikke er så veldig vanskelige. Og her kommer ditt spørsmål, hold deg fast. Ja. Hva heter hovedstaden i Sverige? Stockholm. Feil. Riktig svar skulle vært Mausluker. Nei, men det var da som utgjort. Jeg har sett på feil svar her. Det var meget beklagelig, meget enig. Hendelig uhell. Kan vi det ikke noe gjøre ved det? Kan vi få båret ut denne og få inn en ny? Og da setter vi over til Studio B, der Quincy Jones spiller Boogie Joe the Grinder.